الباب الرابع والثلاثون وثلاثمائة باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراها وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طلب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته عشاء کے بعد بات چیت کرنے کی کراہت کا بیان اس سے مراد وہ بات چیت ہے جو اس وقت کے علاوہ دیگر اوقات میں جائز ہے اور اس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہوں لیکن وہ بات جو اس وقت کے علاوہ دیگر اوقات میں حرام ہو تو وہ اس وقت یعنی عشاء کے بعد زیادہ حرام اور زیادہ مکروہ ہوگی لیکن بھلائی کی بات جیسے علمی مذاکرہ نیک لوگوں کی حکایات عمدہ اخلاق کا تذکرہ مہمان کے ساتھ اور کسی ضرورت مند وغیرہ کے ساتھ گفتگو کرنا تو اس میں کوئی کراہت نہیں بلکہ یہ مستحب یعنی پسندیدہ ہے اسی طرح کسی عذر یا سبب کی وجہ سے بات کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ان پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں عن ابی برزة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عشاء کی نماز پڑھائی بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا بھلا بتلاؤ تو صحیح یہ رات کون سی ہے بے شک جو شخص آج روئے زمین پر زندہ ہے صدی کے پورے ہونے تک وہ باقی نہیں رہے گا بخاری و مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة رواه البخاري حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے چنانچہ آپ ان کے پاس تقریباً آدھی رات کو آئے اور ان کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، پھر ہمیں خطبہ دیا جس میں فرمایا، سنو، بے شک بعض لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جتنی دیر انتظار کرتے رہے برابر نماز ہی میں رہے۔ بخاری۔